เมื่อไรก็ตามที่เรามีการพยายามที่จะตั้งสติขึ้นตามวังเมื่อนั้นแหละคือเวลาที่เราจะปฏิบัติธรรมได้ในขณะนี้ก็เหมือนกันเราได้ยินเสียงเป็นเสียงวิทยุหรือว่าเสียงระฆังหรือว่าเสียงไก่ขันหรือว่าเสียงอะไรก็แล้วแต่เถอะได้ยินเสียงแล้วพยายามตั้งสติขึ้นอาจจะเป็นเสียงคนข้างๆเสียงคนเพื่อนบ้านเสียงการจราจรได้ยินเสียงแล้วให้พยายามตั้งสติขึ้นเพราะว่าสติที่ตั้งขึ้นนั้นมันจะทำใจของเราให้มั่นคงมันจะทำใจของเราให้ดีอยู่ได้ตรงนี้แหละคือการปฏิบัติธรรมเต็มฟังการปฏิบัติธรรมไม่ได้จำเป็นจะต้องรอว่าคุณจะต้องมาวัดไม่ได้จำเป็นจะต้องรอว่าจะต้องเงียบๆไม่ได้จำเป็นจะต้องเฉพาะเวลาเช้าหรือเวลาเย็นก่อนนอนหรือว่าก่อนตื่นให้ก่อนตื่นมันปฏิบัติธรรมได้หรือเปล่าก่อนตื่นทำไมจะปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติได้ทุกเวลานั่นแหละอยู่ที่ว่าเรามีสติหรือไม่เราพยายามที่จะตั้งสติขึ้นความพยายามนั้นเป็นสัมมาวายามะสติที่ตั้งขึ้นก็เป็นสัมมาสติเกิดขึ้นได้แต่ว่าประเด็นคือตรงนี้ท่านฟังแม่พยายามที่จะตั้งสติขึ้นแต่มันก็ยังตั้งขึ้นไม่ได้เหมือนเด็กน้อยพยายามที่จะเดินพยายามที่จะเดินเอาก็คลานก่อนแม้จะคลานต่อแตะนี่มันก็ยังยากเขาก็ต้องพยายามใช่ไหมพยายามบางทีมันก็ยังไม่ได้ในความพยายามของเรามันจะสำเร็จผลเร็วหรือสำเร็จผลช้าแต่คือถ้าเราพยายามถูกเนี่ยท่านฟังมันได้อยู่แล้วล่ะพระพุทธเจ้าได้เคยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับคนที่รีดนมจากแม่โคนมที่เพิ่งคลอดลูกออกมาเนี่ยยังไงก็ต้องได้นมแต่หมายความว่าต้องรีดจากนมมันนะอย่าไปรีดจากเขารีดจากเขาเนี่ยยังไงก็ไม่ได้แต่ถ้ารีดจากนมวัวแต่ก็ไม่ใช่วัวตัวผู้นะวัวตัวผู้มันไม่ได้นมมันได้อย่างอื่นแต่ถ้าวัวตัวเมียแล้วก็ต้องเป็นวัวตัวเมียที่เพิ่งคลอดลูกออกมาด้วยยังไงคุณก็จะต้องได้นมแต่คือถ้าทำความเพียรอย่างถูกต้องยังไงก็จะต้องได้ผลแต่นี่เรากำลังพูดถึงการทำอย่างถูกต้องนะการทำอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นการทำอย่างถูกต้องแล้วการที่มันจะได้ผลเร็วหรือว่าการที่มันจะได้ผลช้าเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าคุณมีอินทรีย์แก่กล้าหรือไม่ซึ่งเรื่องของอินทรีย์แก่กล้ามันก็เกิดจากการที่คุณปฏิบัติถูกปฏิบัติถูกแล้วมันก็ไปเพิ่มศรัทธาปฏิบัติถูกแล้วสมาธิก็เกิดปฏิบัติถูกแล้วสติก็ตั้งมั่นขึ้นได้ปฏิบัติถูกนั่นคือมีสัมมาวายามะปฏิบัติถูกดูให้เห็นให้แจ่มแจ้งปัญญาก็มีเพราะฉะนั้นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา5อย่างเนี่ยซึ่งเป็นองค์ประกอบของความที่เราจะบรรลุได้เร็วหรือบรรลุได้ช้าเนี่ยมันก็มาเกิดมาจากการที่คุณทำความเพียรอย่างถูกต้องทำความเพียรอย่างถูกต้องอินทรีย์ห้ามันก็ค่อยแก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นจนแก่กล้ามีความเข้มแข็งมีพลังใจเต็มเปี่ยมเต็มที่แล้วก็ได้ผลอย่างเต็มที่ถ้ามีความแก่กล้ามีกำลังใจปานกลางแล้วก็ได้ผลอย่างกลางๆเพราะฉะนั้นเจ้าอินทรีย์5อย่างในอินทรีย์เนี่ยหมายถึงกำลังความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ของจิตที่จิตนี้จะบรรลุทำได้รู้ซึ่งถึงธรรมมาได้ก็คือเจ้าอินทรีย์5อย่างนี่แหละคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเราจะเพิ่มตรงนี้ได้คุณก็ทำอยู่อย่างสม่ำเสมอทำอยู่อย่างไม่ขาดระยะทำอยู่อย่างเต็มที่ในการกระทำมันก็จะเพิ่มสติเพิ่มศรัทธาเพิ่มสมาธิและเพิ่มปัญญาไปตรงนั้นทีนี้การปฏิบัติที่จะให้ถูกทางเพื่อที่จะเพิ่มอินทรีย์ของเราให้มีความแก่กล้าเนี่ยไอ้ที่ว่าปฏิบัติถูกตรงเนี้ยมันก็จะมีเครื่องมาขวางนะให้เราเป๋เฉยใช้ไปในทางที่มันไม่ใช่ทางอุปสรรคอันหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะพบเจอกันมากแม้แต่โพธิสัตว์ของเราพระพุทธเจ้าของเราตอนก่อนที่จะตรัสรู้เนี่ยตอนเป็นโพธิสัตว์แล้วก็ถูกอุปสรรคเรื่องเนี้ยมาคอยกวนอยู่นั่นคือเรื่องของความคิดในทางกามก็ไก่สละอามอมาก็ไก่สละมอมาที่แปลว่าความสุขที่เกิดขึ้นทางตาทางหูจมูกลิ้นและกายเรื่องของกามเนี่ยอาจจะมากวนใจเราเวลาที่เราพยายามที่จะตั้งสมาธิพยายามที่จะตั้งจิตขึ้นเวลาที่เราพยายามจะตั้งสมาธิตั้งจิตขึ้นให้มันแน่วแน่มีอารมณ์เดียวเนี่ยเดี๋ยวมันไปคิดเรื่องอื่นนะความคิดเรื่องอื่นนะอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นความคิดในเรื่องที่เป็นไปในทางกามอันนั้นเริ่มไม่ดีละเพราะว่ามันจะทำให้เกิดนิวรณ์คือเครื่องกลางกันได้แต่คือถ้าจิตของเรามีความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทหรือความคิดในทางเบียดเบียนเนี่ยไอ้3อย่างนี้มันก็จะแปรผันผสมกันใส่ไส้กวนกันมาอย่างดีออกมาเป็นนิวรณ์เดี๋ยวได้ออกมาเป็นง่วงบ้างเดี๋ยวได้ออกมาเป็นฟุ้งซ่านบ้าง เดี๋ยวออกมาเป็นความพยาบาทบ้างไม่พอใจบ้างอยากได้อันนี้ไม่ได้นี่ได้อย่างอื่นไม่พอใจละมันก็ออกมาเป็นนิวรณ์ต่างๆมีความคิดในทางการพยาบาทเปรียบเบียนเดี๋ยวมันก็ผสมกันออกมากลายเป็นความเคลือบแคลงความระแวงความเห็นแย้งไปนิวรณ์นี่ก็เป็นผลจากการที่เรายังปฏิบัติไม่ถูกแต่จะมีความคิดในทางการพยาบาทเปรียบเบียนบ้างใน3ความคิดที่มันไม่ดีเนี่ยความคิดเรื่องการตรงนี้แหละที่มันจะมาคอยกวนถ้าเผื่อเราไปใส่ความคิดเราไปคิดเรื่องนี้มากๆจิตเราจะน้อมไปในอาการอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเราไปใส่ความคิดอย่างมากในเรื่องของกามจิตเราจะน้อมไปอย่างนั้นพอจิตมันน้อมไปอย่างนั้นมันก็มีนิวรณ์มีเครื่องกลางกั้นเกิดขึ้นแต่ใจของเราก็จะตั้งเป็นสมาธิไม่ได้แต่เรามาทําความเข้าใจไอ้คําว่ากามตรงนี้สักนิดนึงว่าเวลาที่กามเนี่ยมันจะมากั้นจิตของเรามันทํางานยังไงอันดับแรกทําความเข้าใจสักนิดนึงว่าผัสสะทั้งหลายที่มากระทบในทางตาทางหูจมูกลิ้นและกายเอาแค่ผัสสะภายนอกพอสิ่งที่มากระทบอย่างเช่นหูเนี่ยก็มีแค่เรื่องของเสียงแต่สิ่งที่มากระทบตาเนี่ยก็มีแค่เรื่องของรูปใช่ไหมสิ่งที่มากระทบลิ้นนั่นก็คือเรื่องของรสรสของอาหารแต่สิ่งที่มากระทบกายก็เป็นสัมผัสนะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้สัมผัสทางกายต่างๆซึ่งสัมผัสที่มาเป็นช่องทางเนี่ยมันก็จะมาในรูปแบบสิ่งของแต่ของสวยๆงามๆที่คุณเห็นได้ก็ทางตาเสียงเพราะๆที่คุณได้ยินได้ก็ทางหูอาหารอะไรที่ชื่นชิมได้ก็ทางลิ้นมันจะมาเป็นรูปแบบอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มากระทบที่ทําให้เรามีความสุขความสบายแต่ความเพลิดเพลินยินดีเนี่ยเอาสิ่งภายนอกก่อนนะสิ่งที่มากระทบภายนอกตัวนี้เรียกว่าวัตถุกามแต่คือวัตถุที่จะทําให้เกิดความเคลิบเคลิ้มได้วัตถุที่จะทําให้เกิดความลุ่มหลงได้อันนี้จะมาในทุกรูปแบบอย่างที่พูดไปไม่ว่าจะเป็นรสอาหารอร่อยๆเสียงดนตรีเพราะๆหรือว่าเสียงเขาพูดชมเรายกย่องเราหรือว่ารูปสวยๆสิ่งงดงามผ่านมาทางตาแต่สัมผัสดีๆทางกายอาหารอร่อยๆอาหารชนิดที่เรียกว่ามีความประเสริฐมีความประณีตเนี่ยมันผ่านมาแล้วเนี่ยมันก็จะรับรู้เข้ามาทางนี้อันนี้เรียกว่าเป็นวัตถุที่ทำให้เกิดความเพลิดเพลินได้แต่ซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันในเช่นเรื่องของอาหารบางคนก็ชอบอาหารประเภทหนึ่งเนี่ยบางคนชอบอาหารอีสานเนี่ยพอมีอาหารอีสานมาแหมมันทำให้เกิดความเพลิดเพลินลุ่มหลงได้บางคนก็ชอบอาหารฝรั่งแต่ถ้าเป็นอาหารอีสานมาก็ไม่อาจจะทำให้เกิดความเพลิดเพลินได้ไม่ชอบอาจจะถึงขนาดทำให้เกิดความไม่พอใจด้วยซ้ำแต่ตรงกันข้ามไปทางนู้นเนี่ยกินเลมก็กินหัวอีกทางนู้นฝั่งนู้นคือฝั่งที่เป็นความขัดเคืองเพราะฉะนั้นในเรื่องของการตรงนี้นะความหยาบความประณีตนี้ไม่เท่ากันแต่ละคนมีไม่เท่ากันบางคนชอบของที่ประณีตบางคนชอบของที่ไม่ค่อยประณีตก็แล้วแต่อันนี้เป็นไปในเรียกว่าเป็นวัตถุกามอีกสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคู่กันเมื่อไรก็ตามที่มีวัตถุกามที่เกิดขึ้นมาจากเป็นสิ่งภายนอกมากระทบแต่ถ้าใจของเรามีก็เรียกว่ากิเลสกามกิเลสกามนั้นก็หมายถึงความลุ่มหลงความเพลิดเพลินความเคลิบเคลิ้มที่เกิดในภายในที่เกิดกับอะไรเกิดกับสิ่งที่มากระทบแต่เกิดที่ไหนเกิดในภายในแต่ถ้าฟังลองพิจารณาดูดีๆมี2ส่วนส่วนที่มากระทบภายนอกในที่นี้เราเรียกว่าวัตถุกามก็คือสิ่งที่สวยงามสิ่งที่ทําให้เกิดความลุ่มหลงได้นี่เรียกวัตถุกามเป็นสิ่งภายนอกมากระทบนะอาหารดีๆชื่อเสียงเกียรติยศพวกนี้มากระทบได้อันนี้ก็เป็นวัตถุกามแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายในแต่ถ้ามีวัตถุกามมากระทบแล้วอาจจะเกิดกิเลสกามขึ้นในภายในได้กิเลสกามที่เกิดขึ้นในภายในนี้คือความลุ่มหลงในวัตถุนั้นความลุ่มหลงในวัตถุนั้นตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่เราเรียกว่ากามความลุ่มหลงในวัตถุที่มากระทบตรงนี้แหละที่เราเรียกว่ากิเลสกามความลุ่มหลงที่เกิดขึ้นจากวัตถุที่มากระทบความลุ่มหลงที่เกิดขึ้นในภายในตรงนี้แหละที่มันจะมาเป็นอุปสรรคที่ทําให้ชีวิตของเรามีปัญหาได้ปัญหายังไงเอาปัญหาแค่ว่าเราจะนั่งสมาธิแต่มีความคิดในทางกามยังไม่ได้สัมผัสเลยด้วยซ้ํายังไม่ได้เห็นเลยด้วยซ้ําแค่คิดเฉยๆไอ้ความคิดเฉยๆเนี่ยเรียกว่ากามสัญญาแต่คือยังไม่ได้มีสัมผัสทางหูมากระทบเลยไม่ได้มีใครเล่นเพลงให้เราฟังเปิดเพลงให้เราฟังแต่ใจมันคิดเป็นในทางเพลงใจมันคิดถึงเนื้อเพลงตรงนี้ใจมันคิดถึงคนที่เขาจะพูดดีๆกับเราตัวมาเกิดกามสัญญาแล้วนะเกิดกามสัญญาแล้วถ้าเรามีความเคลิบเคลิ้มไปตามสิ่งนั้นอันนี้แหละท่านผู้ฟังมันจะทํานิวรณ์ให้เกิดขึ้นมันจะทําให้จิตของเราไม่เป็นสมาธิมันจะทําให้จิตของเราวิ่งวุ่นไปทําให้จิตไม่เป็นอารมณ์เดียวพอจิตไม่เป็นอารมณ์เดียวมารได้ช่องตรงนั้นทันทีท่านฟัง มันจะได้ช่องในการที่จะลากดึงพาจิตเราไปตามที่ที่มันต้องการแน่นอนที่ที่มันต้องการให้เราไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่ที่จะดีหรอกมีแต่เป็นที่ที่จะต่ํามาเนี่ยเวลาที่มันเห็นใครไม่ได้ดีมันดีใจนะพระเจ้าจึงเรียกว่าคือผู้ล้างผลาญความดีแต่ความดีมีที่ไหนมันต้องการล้างผลาญไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราตกไปในกับดักของมารเราก็จะเป็นผู้ที่ถูกมารลากถูไปในทางที่จะไม่มีความดีความงามเกิดขึ้นกามนี่แหละท่านฟังกามเป็นกับดักของมันกามเกิดขึ้นที่ไหนนะเกิดในใจเกิดกับอะไรเกิดกับวัตถุกามที่จะมากระทบได้เกิดในอะไรเกิดในกามสัญญาก็ได้แต่คือบางคนอาจจะยังไม่ได้วัตถุกามมากระทบเช่นว่าฉันอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่แม่แต่ว่ายังไม่ได้หรอกนะยังไม่มีเงินซื้อแต่มันอยากอยากได้มากเลยแต่มีความลุ่มหลงในสิ่งที่ตัวเองยังไม่มีด้วยซ้ำยังไม่ได้มีวัตถุกามแต่มีกิเลสกามเกิดขึ้นในใจแล้วมันลุ่มหลงในสิ่งที่ตัวเองแม้ก็ยังไม่มีแต่บางคนอยากได้ยศอยากได้ตําแหน่งยังไม่ได้หรอกไอ้ยศไอ้ตําแหน่งเนี่ยแม้แต่เขาเอามาล่อว่าคุณปีนี้น่าจะได้นะแม้เราก็ลุ่มหลงไปแล้วนะลุ่มหลงไปในสิ่งนั้นแล้วนั่นก็ชื่อว่าตกหลุมพรางล่ะตกหลุมพรางของมารนะมารจะสามารถกุมหัวใจเราได้ทันทีกามเนี่ยมันอยู่ในใจของเรานะใจของเราเนี่ยเป็นตัวสั่งปากเป็นตัวสั่งกายนะถ้าใจถูกรัดรึงรัดกุมถูกจับเอาไว้ด้วยกามแล้วเนี่ยมันทำได้ทุกอย่างปากจะขยับไปอย่างนี้แม้เขาจะให้ตำแหน่งเราก็จะให้เงินเราพูดดีกับเจ้านายเนี่ยถึงแม้เจ้านายมันจะเป็นคนชั่วก็ตามแต่ก็ยังคบกับเขาเนี่ยเพราะว่าถูกกามรุมเร้ารัดรึงหัวใจอยู่มันก็จะพาจิตของเราไปทุกที่ทุกทางได้แต่พอจิตไปตามมันแล้วกายวาจาปุ๊บเป็นทาสของมันทันทีเพราะฉะนั้นไอ้กามที่มันจะเกิดขึ้นรัดรึงในใจของเราชื่อของมันคือกิเลสกามหรือเรียกกามเฉยๆก็ได้นั้นเกิดในภายในเกิดจากเวลาที่เรามีวัตถุกามมากระทบเกิดจากเวลาที่เรามีกามสัญญาแต่คือความคิดในทางกามเกิดขึ้นซึ่งพระพุทธเจ้าตอนนั้นนั้นเป็นโพธิสัตว์อยู่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยตอนนั้นออกบวชแล้วนะออกบวชแล้วโกนผมแล้วนุ่งห่มผ้าปอนๆไม่มีชายไม่มีความสุขไม่มีวัตถุกามใดๆที่จะเกิดขึ้นอาหารก็ไม่ได้อาหารเลิศหรูเหมือนพระราชาเหมือนเจ้าชายกินก็เป็นอาหารบิณฑบาตเสื้อผ้าเครื่องประดับของเจ้าชายของกษัตริย์ก็ไม่มีก็เป็นการห่มผ้าปอนๆไม่มีชายที่อยู่ก็อยู่ตามราวป่าอยู่ตามโคนไม้ไม่ได้อยู่ปราสาทราชวังเพราะฉะนั้นวัตถุกามเนี่ยมันแทบจะหาไม่ได้เลยคือไม่มีเลยแต่ใจอันนี้คือพระพุทธเจ้าพูดเอาไว้เล่าให้ฟังว่าตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยใจเนี่ยถ้าจะมีความระลึกมันอาจจะมีความระลึกไปในทางกามได้แล้วก็เรียกว่ากามสัญญาระลึกคิดถึงนึกถึงความสุขที่เราได้เคยได้มาจิตเนี่ยเวลาจะน้อมไปเวลาเราจิตเรามันจะน้อมไปเป็นธรรมชาติแม้แต่ตัวพระองค์เองก็เป็นจะน้อมไประลึกถึงความสุขทางตาทางหูทางกามเนี่ยที่เราเคยได้รับมาในอดีตนะบ่อยครั้งจะเป็นอย่างนั้นน้อยครั้งที่จะเพลิดเพลินในความสุขทางกามที่เป็นไปในปัจจุบันหรือเป็นไปในอนาคตโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่ปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำเนี่ยไอ้ความสุขที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเราก็พอจะหักห้ามใจได้บ้างเพราะว่าเรามีการปฏิบัติอยู่เรามีสติคุมอยู่อนาคตนั้นมันก็ยังไม่เกิดยังไม่มีแต่สิ่งที่จิตมันจะน้อมไปโดยบ่อยครั้งจะเป็นเรื่องของความสุขที่ผ่านมาแล้วในอดีตที่เราได้รับมาแล้วแล้วมันก็ล่วงไปแล้วเพราะความไม่เที่ยงของมันตัวอย่างของพระพุทธเจ้าก็คือว่าเป็นเจ้าชายมาก่อนอยู่ในรั้วในวังมีความสะดวกสบายทุกอย่างแต่ว่าเสื่อมหายไปละเพราะสิ่งนั้นไม่เที่ยงตัวเองออกบวชก็ไม่ได้เห็นสิ่งนั้นอีกต่อไปแต่ก็ยังคิดอยู่เรื่อยคิดถึงลูกด้วยคิดถึงเมียด้วยจิตก็จะน้อมคิดถึงความสุขต่างๆจิตน้อมไปในทางนั้นเป็นส่วนมากแต่เปรียบเทียบกับอดีตอนาคตปัจจุบันความสุขในทางอดีตจะน้อมไปมากกว่าเพราะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะเกิดเครื่องกางกั้นต่างๆในใจทำใจให้ไม่เป็นอารมณ์เดียวนี่คือเฉพาะเรื่องของความคิดนะท่านฟังเรื่องของความคิดที่เป็นไปในทางกามเท่านั้นเองคืออย่างในกรณีนี้เนี่ยก็คือวัตถุกามไม่มีในตัวอย่างของพระพุทธเจ้าวัตถุกามไม่มีแต่กามสัญญายังมีอยู่กิเลสกามยังมีอยู่เพราะไม่ต้องพูดถึงอะไรคนที่ยังมีวัตถุกามอยู่เนี่ยยังจมอยู่ในวัตถุกามไอ้ความลุ่มหลงมันจะเกิดขึ้นในปัจจุบันก็ได้แต่ก็จะมากด้วยซ้ําหรือถ้าบอกว่ามีความลุ่มหลงในวัตถุกามที่เป็นในทางปัจจุบันมากมันอาจจะปรุงแต่งไปในวัตถุกามที่อาจจะได้มาในอนาคตอีกต่างหากเพราะฉะนั้นการที่เราจะหลีกออกจากกามบ้าง ั้นซึ่งเป็นการดีเป็นสิ่งดีการหลีกออกจากกามเนี่ยก็หมายถึงทั้งสองอย่างคือทั้งวัตถุกามทั้งกิเลสกามคือถ้าทางกายมีวัตถุกามอยู่เยอะแยะเช่นอาหารดีๆ ดนตรีเพราะๆตัวนี้จะเป็นที่ตั้งความประมาทได้เราจะไปลุ่มหลงตรงนี้ได้ก็หลีกออกบ้างนั่นหลีกออกบ้างหลีกออกในที่นี้แต่ก็หมายความว่าถ้าเป็นคารวาสคุณอาจจะมีบ้านอยู่คุณอาจจะมีรถอยู่คุณอาจจะมีเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆอยู่เยอะแยะอันนี้คุณก็มีได้มีไปแต่ความคิดในการที่จะหลีกออกจากมันทั้งทางด้านวัตถุด้วยทั้งทางด้านกิเลสด้วยก็ควรจะต้องมีแล้วหลีกออกเช่นยังไงบ้างเช่นว่าเราก็ไม่ใช้มันบ้างหยุดบ้างเราฟังเพลงเพราะๆเอาคุณก็หยุดฟังเพลงเพราะๆบ้างคุณกินอาหารเลิศหรูดีๆตามใจอยากตื่นขึ้นมาทำปากแจ๊บๆวันนี้จะกินอะไรดีก็ตามไปเอาก็หยุดบ้างก็หยุดบ้างหรือว่าไปเที่ยวดูหนังดูการเล่นช้อปปิ้งตรงนั้นตรงนี้เอาก็เพลาๆลงหน่อยหยุดลงหน่อยยังมีความคิดในการที่จะหลีกออกจากตรงนั้นบ้างแต่หลีกออกในที่นี้ไม่ได้หมายว่าทิ้งไปเลยนะคือถ้าบางคนยังทิ้งไม่ได้ก็ทิ้งไม่ได้ล่ะคนที่ทิ้งไม่ได้ก็ทิ้งไม่ได้จะให้ทำยังไงแล้วก็ต้องมีแต่ขอให้หลีกออกบ้างหลีกออกจากวัตถุกรรมตรงนั้นบ้างเรื่องในใจนะคือบางคนถ้าหลีกออกได้แล้วแต่ใจล่ะใจทำยังไงให้กิเลสกามมันออกไปแล้วก็ต้องทำให้ถูกเรื่องของการปฏิบัติเรื่องศีลสมาธิปัญญาทำให้ถูกทำให้ดีทำให้ได้ทีนี้บางคนเนี่ยมีความคิดที่จะพยายามจะหลีกออกทางด้านวัตถุกรรมด้วยหลีกออกทางด้านกิเลสกามด้วยความคิดอันนี้ดีแต่พอเราคิดไข้ครวญไปตรงนี้คิดไข้ครวญไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันจะน้อมไปในการที่จะหลีกออกจากกามละพอจิตมันน้อมไปในการที่จะหลีกออกจากกามกับดักตรงหนึ่งมันจะมีได้แต่สำหรับคารวาสผู้ที่ปฏิบัติธรรมคือความที่ไม่ยินดีในวัตถุต่างๆในข้าพเจ้าเคยได้ยินผู้ปฏิบัติธรรมผู้หนึ่งแต่ที่ทางบ้านเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีฐานะดีเหมือนกันแต่ก็บอกว่าโอ้ไม่ยินดีเลยในการที่บ้านมีฐานะดีมีเครื่องยั่วยวนมากมายทำใจให้แบบว่าหลงไปได้ก็เลยคิดว่าจะปฏิเสธสิ่งนั้นทั้งหมดมีความไม่พอใจในทรัพย์สินเงินทองข้าวของต่างๆที่เรามีเอามันก็ถูกกิเลสฟาดกลับไปทางนั้นอีกโดยถูกกิเลสรวบรัดไปในทางที่ไม่พอใจอีกซึ่งอันนี้ก็ต้องระวังแต่สำหรับผู้ที่มีความคิดในทางหลีกออกจากกามมากๆอันนี้ดีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าสติเราก็ต้องควบคุมให้มันดีมีมากขึ้นด้วยเรื่องของความคิดในทางกามที่ทำให้เกิดกิเลสกามได้เรื่องของวัตถุกามที่จะทำให้เกิดกิเลสกามได้ตรงนี้ไม่ใช่ว่ามันจะมีแต่โทษที่พูดมาเนี่ยมันมีแต่โทษของมันเยอะแยะไปหมดประโยชน์ของมันมีไหมก็ต้องทำความเข้าใจว่ามันก็มีอยู่แต่มีอยู่น้อยมากในเปรียบเทียบกับโทษของมันแต่คือความสุขนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีสิ่งนั้นเช่นบางคนมีความคิดในทางกามมีแล้วนะกามสัญญามีแล้วแหมคิดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่สบายใจไปละนิดหนึ่งตรงนั้นเท่านั้นเองนะหรือบางคนมีวัตถุกามแหมฉันได้สิ่งนี้มาแล้วนะขับรถอย่างนี้แล้วอยู่บ้านอย่างนี้แล้วมีเงินเท่านี้แล้วมันก็สบายใจขึ้นตรงนั้นหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองนะแต่ไม่ว่าจะเกิดจากวัตถุกามหรือกามสัญญาก็ตามมันจะมีความสบายใจหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าความทุกข์ที่มันตามมาเนี่ยมีมากมายแน่นอนละสมาธิไม่ได้ละเพราะว่ามันเพลินไปแล้วมันหลงไปแล้วนะมันมัวเมาไปแล้วเพลินหลงมัวเมาตรงข้ามกับสมาธิมากๆเพลินหลงมัวเมาตรงข้ามกับนิพพานมากๆนะมีความสุขไหมตรงนั้นมีอยู่แต่นิดเดียวนะมันตรงข้ามกับนิพพานซึ่งมีความสุขไหมมีอยู่มากด้วยเพราะอะไรความทุกข์มันไม่มีตรงนั้นถามว่าไอ้ความสุขทางกายมีอยู่ไหมความสุขมีอยู่นิดเดียวเพราะอะไรเพราะความทุกข์มันมากความสุขมันมีนิดเดียวเพราะว่าความทุกข์ที่มันตามมาเนี่ยมันเยอะในนิพพานเนี่ยมีความสุขมากเพราะว่าความทุกข์ที่มีมาด้วยเนี่ยไม่มีอยู่นะเราจะวัดสุขได้คุณก็วัดจากทุกข์ก็ได้คุณจะวัดว่ามีอันไหนมีความสุขมันมากคุณก็ว่าจากความทุกข์มันน้อยหรือเปล่าแต่ดูอย่างกามสุขความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายความสุขที่เกิดจากวัตถุกามความสุขที่เกิดจากกามสัญญาพวกนี้ความสุขมีนิดเดียวความทุกข์มีมากเอ๊ะดูแล้วดิดลุกคิดกดเครื่องคิดเลขแล้วไม่คุ้มกันแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบระงับความสุขที่เกิดจากความรู้ยิ่งความรู้พร้อมความสุขที่เกิดจากความเย็นความสุขที่เกิดจากความไม่มีความทุกข์ความสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยไม่มีเลยนะน้อยมากนะความสุขก็จึงมากมายมหาศาลนะความทุกข์ของเจ้าเรื่องของกามที่มันจะมากลุ่มรุมอย่างที่ว่าไปเนี่ยแหละมันจะลากปากของเราไปมันจะลากกายของเราไปในทิศทางที่มันต้องการได้นะไม่ใช่ตัวเราคุมแต่ถูกคนอื่นคุมแต่ถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากในภายในเมื่อไรก็ตามที่เราละวางไอ้เจ้ากามน แต่เรามีความคิดที่จะหลีกออกจากความสุขทางตาทางหูตรงนี้การควบคุมจากภายนอกก็จะค่อยลดลงไปการควบคุมที่จะเกิดจากตาใครจะผ่านมาทางตาทุกคนตั้งฝังผ่านมาทางตาได้การที่จะถูกควบคุมจากสิ่งที่มาทางหูใครจะผ่านมาทางหูทุกคนตั้งฝังทีวีบ้างวิทยุบ้างโทรศัพท์มือถือบ้างการควบคุมที่จะผ่านมาจากทางลิ้นนะทุกอย่างนะที่มันจะมาทางลิ้นได้นะเขาโพสต์รูปขึ้นทางโซเชียลมีเดียเป็นรูปอาหารลิ้นก็โดนไปด้วยถูกควบคุมไปด้วยนะความสุขมีนิดเดียวตรงที่ว่ามีความสุขตรงนั้นแต่ความทุกข์ที่จะเกิดจากการที่คุณจะถูกสิ่งอื่นควบคุมซึ่งไม่รู้เขาจะลากไปทางไหนนะเขาลากแน่นอนไปทางที่มันจะเพลิดเพลินลุ่มหลงรัดรึงรวบเร้าทำให้ใจของเรามีอิสระได้น้อยคือคนที่ถูกลากถูลู่ถูกลางไปตามตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมีอิสระน้อยตามหวังก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ตกเป็นทาสพระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับคนที่ตกเป็นทาสหรือคนที่เป็นหนี้แต่คนที่เป็นหนี้ก็ต้องทำตามคำของเจ้าหนี้แต่เจ้าหนี้โทรมาทวงก็รู้สึกลำบากใจรู้สึกกังวลใจคนที่ตกเป็นทาสก็ต้องถูกเขาจิกหัวไปใช้ทางนั้นทางนี้แต่ไม่มีอิสระอยู่ตามสบายก็ไม่ได้อันนี้คือโทษของมันตามหวังโทษของมันที่ถ้าบอกว่าจิตใจของเราเป็นไปอย่างนั้นเนี่ยเราจะทำสมาธิไม่ได้เราจะทำให้จิตเป็นอารมณ์เดียวไม่ได้เราจะทำให้จิตพอที่จะนิ่งๆดูอะไรที่มันเป็นธรรมชาติของมันสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ได้เลยแต่ถ้าเมื่อไรที่เรามีความหลีกออกจากกามบ้างมีความคิดในการที่จะหลีกออกจากกามทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายมีความคิดในการที่จะหลีกออกจากกามที่มันรัดรึงอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยไอ้ความคิดที่จะหลีกออกตรงเนี้ยอันนี้แหละดีอันนี้มันจะทำให้เราเกิดความวางนะวางได้ไรวางในเรื่องความสุขทางตาทางหูตรงนั้นวางความที่จะถูกยึดถือทางตาทางหูตรงนั้นแล้วมาหาอะไรมาหาความสุขในภายในความสุขในภายในที่จะเกิดขึ้นจากข้างในมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องโดยภายนอกน้อยลงนะเช่นความสุขที่เกิดจากในภายในความสุขที่เกิดจากปีติสุขความสุขที่เกิดจากการที่เราปฏิบัติตามศีลคนที่ปฏิบัติตามศีลแม้รักษาศีลได้ศีลใครรักษาแต่คนอื่นมารักษาให้เราได้ไหมไม่ได้นะเราจะฆ่าสัตว์หรือเราจะไม่ฆ่าสัตว์ใครทําก็ตัวเราทําเองเราจะโกหกหรือเราจะไม่โกหกมันอยู่ที่ปากเราปากใครคุมก็ใจคุมพอใจคุมปากไม่ให้โกหกใจคุมกายไม่ประพฤติผิดในกามใจคุมกายไม่ให้ฆ่าสัตว์ใจคุมกายไม่ให้มีการลักทรัพย์ใจมันสบายใจมันสบายมีความสุขตรงเนี้ยเกิดขึ้นที่ไหนในใจของเราคนอื่นเอาไปได้ไหมไม่ได้เลยเราจะถูกบังคับควบคุมจากสิ่งอื่นน้อยลงลดลงแต่ความละเอียดประเด็นนี้ตรงนี้มีมากขึ้นอยู่ที่ไหนในใจของเราอยู่ในใจแล้วคุณเดินไปได้ไหมเขาไม่สามารถจะแหกอกคุณแล้วเอาตรงนี้ไปได้เลยไม่ได้มันอยู่ในใจใครรักษาตัวเราเองถ้ารักษาอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆความละเอียดประเด็นนี้ตรงนี้มีมากขึ้นความละเอียดประเด็นนี้ตรงนี้มีลึกซึ้งขึ้นความละเอียดประเด็นนี้ตรงนี้มีความแจ่มชัดมากขึ้นแล้วเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่เป็นอิสระจากสิ่งที่เป็นภายนอกอิสระจากเครื่องผูกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอิสระจากเครื่องผูกคือคนนั้นคนนี้แต่ความเป็นอิสระตรงนี้เราตัดสินใจได้ว่าเราจะทำสิ่งใดในชีวิตของเราตรงนี้เป็นความสุขชนิดที่ว่าละเอียดประณีตกว่าลึกซึ้งกว่านุ่มนวลกว่าเราเลือกได้ในการที่จะทำอย่างไรหรือจะไม่ทำอย่างไรแต่คนที่ยังถูกกามเผารนยังถูกกามเคี้ยวกินอยู่เนี่ยเขาจะเลือกไปในทางอื่นไม่ได้เขาก็จะต้องเลือกไปในทางตาหูจมูกลิ้นกายทางใดทางหนึ่งในทางที่เขาเลือกก็จะมีแค่นี้แต่สำหรับคนที่มีความสุขในภายในคนที่พ้นแล้วจากเครื่องผูกต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกได้มากกว่าแต่จะเลือกความสุขในภายในมีตั้ง 6-7 ขั้น 8 ขั้นจะเลือกการกระทำทางกายที่มันดีแล้วก็มีตั้ง 3 อย่างจะเลือกการกระทำทางวาจาที่มันดีก็มีตั้ง 4 อย่างแต่จะให้ความสุขก็มีอีกหลายอย่างแต่มีทางเลือกมากกว่าแล้วเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแต่สมมติถ้าเขาเอาทางเลือกมาให้คุณ2ทางอันนี้ก็ลงนรกอันนี้ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานโอ้จะเลือกไหมเนี่ยมันเป็นทางที่ไม่ดีทั้งคู่เลยย้อนมันทิ้งไปแต่เพราะมันเป็นสิ่งไม่ดีแต่ถ้าจะให้เราเลือกแล้วเลือกทางดีอันนี้คือสวรรค์อันนี้คือพรหมโลกอันนี้ความสุขที่เกิดจากในภายในอันนี้คือเรื่องเมตตาอันนี้คือเรื่องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันนี้เป็นเรื่องกรุณาโอ้มีทางเลือกให้เยอะแยะเลยดีๆทั้งนั้นเลือกตรงไหนก็ดีถามว่าจิตคุณมีกำลังพอที่จะเลือกตรงนั้นไหมจิตคุณมีกำลังพอที่จะเห็นทางเลือกอื่นๆที่มันไม่ใช่แค่ตาหูจมูกลิ้นกายหรือเปล่าแล้วเราจะมีกำลังเห็นตรงนั้นได้คุณต้องมีความออกจากกามตรงนี้นิดนึงอย่าตาบอดให้ลืมตาให้เปิดตาลืมตาเปิดตาตรงนี้อยู่ข้างไหน ลืมตาเปิดตาตรงนี้ดูเข้าไปข้างในเพราะว่าถ้าเราลืมตาเปิดตามาฟังเสียงมาดูภาพมาลิ้มรสอาหารตรงนี้ก็เรียกว่าเปิดให้มันเวอะเปิดให้มันแหวะแหวะออกเปิดออกก็เจ็บมาสิเป็นแผลแต่เปิดตาคือธรรมะทั้งฝั่งธรรมะจักษุเปิดตาคือธรรมะดูที่ไหนธรรมะอยู่ที่ไหนธรรมะอยู่ในใจของเราดูให้มันลึกเข้าไปซึ้งถึงข้างในใจว่าใจของเราเนี่ยมันมีส่วนที่เป็นธรรมะอยู่แน่นอนใจของท่านผู้ฟังทุกคนและมีจิตที่เป็นประพัดสอนอยู่มีจิตที่เป็นอารมณ์เดียวอยู่มันอยู่ตรงไหนเราพยายามหาดูให้เห็นเราจะหาดูเห็นได้ต้องดูเข้าไปข้างในอย่าให้ตาของเรามันมองเบิกว่าอยู่ข้างนอกอย่าให้ตาของเรามันไปตามสิ่งที่เป็นในต่างกามให้เราทวนกระแสหลีกออกจากกามการทวนกระแสการหลีกออกจากกามมองดูข้างในเราจะเห็นสิ่งที่เป็นอารมณ์เดียวสิ่งที่ประพัดสอนสิ่งที่เมื่อเราเห็นแล้วรู้แล้วตรงนั้นแหละจะเป็นที่พึ่งได้นั่นคือเห็นธรรมะผู้ที่เข้าไปรู้ผู้ที่เข้าไปเห็นคือใครก็คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วการรู้การเห็นตรงนั้นก็คือพุทธพุทโธอยู่ในใจของเราหมดให้มันรู้ให้มันเห็นธรรมะที่เกิดขึ้นในใจโดยการที่ใช้ใจของเราผู้ที่เป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มีความรู้คือพุทธพุทโธอยู่ในใจการปฏิบัติของเราที่เป็นไปอย่างนี้มันจะทำให้เป็นเครื่องทวนกระแสทวนกระแสของตัณหาทวนกระแสของกิเลสเป็นเครื่องที่เปิดออกคลายออกคลายความรัดรึงคลายความยึดถือของเจ้าอวิชชาเปิดออกให้สว่างให้มันแจ่มแจ้งทำความมืดของอวิชชาเนี่ยให้มันดับไปได้เราพิจารณาให้เห็นดูให้ดีนะใช้สติของเราเนี่ยที่ตั้งขึ้นเราพยายามตั้งสติขึ้นมันจะเป็นไปในทางนี้เราพยายามที่จะตั้งสติขึ้นโดยการที่ใช้เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งเครื่องมือในที่นี้เราจะพูดถึงลมหายใจก็ได้เครื่องมือในที่นี้เราอาจจะพูดถึงการระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้เครื่องมือในที่นี้เราอาจจะพูดถึงเรื่องของศีลของเราก็ได้ใช้ทุกวิธีทางดั่งฝังใช้ทุกวิธีทางในการที่จะตั้งจิตของเราให้มันขึ้นได้ใช้ทุกวิธีทางในการที่เราจะมีสติให้คงอยู่ได้สตินี้ที่เรามีนั่นคือธรรมะนั่นเองแต่ธรรมะอยู่ในใจของเราอยู่ในกายของเราอยู่ในสิ่งที่เราเห็นอยู่ในสิ่งที่เราได้ยินเราเห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดรับรู้สิ่งไหนสิ่งนั้นคือปัจจัยเป็นธรรมะที่เราเห็นได้ตามที่เป็นจริงอยู่ได้นั่นเองข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร